Kiss FM is back. You know now. Stop. You are listening to Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hey, party people, hello kisomanilor, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM, săptămână nouă, care începe frumos cu ziua de 1 aprilie, sper că nu v-ați luat prea multe păcăleli, prea multe farse pe ziua de azi, în orice caz mai aveți suficient timp până în miezul nopții să-i păcăliți pe cei din jurul vostru, pe prieteni, pe cei dragi, pe familie. Pe de altă parte începe o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix, cum vă ziceam, 3 ore de party în fiecare seară, până la 10, împreună cu voi DJ Young și Jones, avem mesaje, facebook.com/KissFM România, piese mixate pe care voi le cereți și, desigur, concursul Kiss Cash undeva până în ora 10, care vine cu 200 de euro. Hai! Yeah.

Kiss Kiss in the Mix. Petrecerea merge mai departe. O nouă săptămână împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Pregătim mesaje în 10 minute care vin la 0722 20 60 20 dacă aveți SMS-uri de trimis. Acesta este numărul. Iar chisomanii care vor să intre în direct să facă un dedichis sau doar să prezinte o piesă pot suna la 021 318 4000. Puțin mai acolo avem și mesajele pe facebook.com/kissfmromania, dar și Kiss Cash-ul, cum vă ziceam, cu 200 de euro. In the mix chiar acum Trade Love, Pump Back, Asaf Avidan, One Day și apoi Adele, Set Fire to the Rain. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hit-uri. Fă un dedichis acum 0722 20 60 20. SMS cu tarif normal sau pe facebook.com/kissfmromania. One day, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. avem mesaje, primele de richisuri care vin la 0722 20 60 20. Pentru iubita mea soție, pe nume Alexandra, și pentru fata noastră Rebecca, Maria, cu multă dragoste din partea soțului, pe nume Gabriel. Zozi din Cluj, vreau un de richis pentru toți prietenii din BCJ și încă un de richis pentru iubirea mea Agi, cu melodia Petre de la Cerebel, semnează Emanuel din Baia Mare. Păi o să vină cu siguranță piesa, până una alta continuăm cu Alex, Mini 2, Curoștaz Mini și Aisa, Saxo Love, I'm What You Want, Connector vine cu Love Is The Way, iar apoi 40 de minute non-stop hits, încheie cu Bedouin, Sound Clash, Brutal Hearts. Asculți doar hituri!

Party People, Kiss Kiss in the Mix și mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Le alegem de la postarea Start de Kiss-uri. Eugen din Ploiești vrea un Kiss pentru scumpa sa Divia, pentru Deri, Florinel, Bandita și toți prietenii. O seară plăcută, zice el. Alexandru vrea Connector, Love is the Way. Și Moni vrea pentru prietenii ei. Mai departe in the mix, Rihanna, Diamonds, Elena Gheorghe, Echo și Alicia Keys, Girl on Fire. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Înapoi la hiturile mixate, back to the mix, back to the party, DJ Young și Jonesy cu voi până la 10 și nu uitați, Kiss Cash-ul vine undeva până în ora 10 cu 200 de euro în această seară. Te înscrii printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Și gata, nu trebuie să mai faci nimic. Dacă te sunăm, trebuie doar să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului, adică înainte de a te suna noi. Succes maxim la Kiss Cash, Rihanna Diamonds, chiar acum Elena Gheorghe Echo, iar ora se încheie cu Alicia Keys, Girl on Fire. Continuăm partiul de luni la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. But I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that. But I on the go like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, running like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly. De alte petreceri Kiss FM. Notați-vă în calendar, vineri ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Club Fox din Mărcești. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM după miezul nopții din Club Faraon Chișinău, de unde transmit partidul cu Mr. Boba în studioul central. Iar Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă vineri, am să fiu cu voi în Club Eden din Râmnicu Vâlcea, DJ Young in the mix cu Alex Velea special guest. Pe Opfix avem Low Deep Tea, Casablanca, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hey, înapoi la hituri, la Kiss Kiss in the Mix, ora a doua de astăzi și de acum încolo nouă serie, 40 de minute non-stop hits, hituri mixate fără reclame, DJ Young și Jones împreună cu voi. Pregătim alte mesaje, alte SMS-uri care vin la 0722 20 60 20, dar și chisomani care au ceva de spus, care pot intra în direct dacă vor să facă un dedichis sau pot doar să prezinte o piesă, intrând desigur în direct la 021 318 4000. Ascult doar hituri mixate. Got a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need a back. Of my life behind in Casablanca Hall, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love.

we share. It's just like total bliss, erotic city. I'ma take you there. All I really wanna do is make you feel like you're in ecstasy. All I really wanna do is give you love and give you the best of me. Mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20, numărul la care voi trimiteți dedichisuri sub formă de SMS-uri. Hello, vă salut, vă respect și vă ascult cu drag în fiecare seară, ne spune Radu din Iași. Salut băieți, vreau un dedichis pentru soția mea Delia din Tecuci, pe care o iubesc foarte mult. Sunteți cei mai tari DJ, mulțumim mult! Era bine dacă te și semnai. Hello, sunt Iuliana din Crevedia, vreau și eu o piesă pentru toți prietenii mei. Iar Alexandra din Târgoviște, vreau un mesaj pentru mama ei Daniela din Iași și pentru iubita surioară pe nume Andreea și pentru Ștefana și Mihăiță, frații ei. Câte mesaje și sunt doar 3 mesaje dintre cele câteva sute care au venit până acum la 0722 20 60 20. Gotier și Kimbra, mai departe in the mix, Somebody That I Used To Know, Arando Marquez și Felipe Ninja. Iar apoi avem Antonia, Marabu, remixul Jay Murano. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. FM. Many girls are in my life, but not so many like this night. I think I'm gonna block the times. So good to be free, girl. I feel Kiss Kiss in the Mix, remixul Jay Murano. Vă amintim că undeva până în ora 10 vine și concursul Kiss Cash. Dacă te-ai înscris printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care trecut numele și orașul în care asculti Kiss FM, nu trebuie decât să stai cu urechile ciulite pe Kiss FM. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui doar numele piesei difuzate înaintea concursului, nimic altceva. Succes pentru cei 200 de euro. In the Mix, Fly Project, Back in My Life, Liviu și Mona, No Stress, Timbaland și One Republic, Apologize. Iar seria 40 de minute non-stop hit se încheie cu piesa nouă de la Rihanna, Stay. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make your sense. You tell me that you need me, then you go and cut me down. Wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, hai să vedem cât de atenți sunteți la piesa care urmează acum în mix. Și nu doar atenți, ci foarte atenți. Piesa nouă de la Rihanna se cheamă Stay. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Pasa, pasa, pasa. quando tu amor non risponde a mille calor ven aquí, aquí con Calamete

sunt momente și chiar și zile în care bei chiar dacă știi că iei pastile, în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noapte îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Somanilor, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe în acest moment. Avem o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. Mesaje, SMS-uri, dedichisuri, mesaje de pe facebook.com/kissfmromania și Kissoman care intră în direct dacă sună la 021-318-4000. Două mesaje acum pentru Narcisa din Iași, cu mult drag din partea iubitului ei, Florin. Îți doresc la mulți ani de 1 aprilie și nu, nu e o păcăleală, dar cine știe, poate mai încolo am să-ți fac o farsă. Pregătește-te! Și pentru Adrian din Oradea, din partea Găștii Nebune, suntem cei mai mari fani ai tăi, ascultă-ne în fiecare seară și o să-ți dăm câte o dedicație în fiecare zi, timp de o săptămână. Ziceam pe început de oră Divan, Oliver Twist, Luckily I Follow Rivers și apoi Kisha Da Young. Iar acum un chisoman care intră în direct. Hello, bună seara! Salut, bună seara, sunt Alex din Alba și aș vrea să dau o dedicație din partea mea pentru prietena mea, Dana, că o iubesc foarte mult. La Kiss FM ascult doar hituri. Shake the bum bum, you must need to bum bum. Shake the bum bum, bum bum, you must need to bum bum. Hold it down, down, down, down. You must need to bum bum. Hold it down, down, down, down. You must need to bum bum.

Kiss Kiss in the Mix. Partiul merge mai departe, e început de săptămână, împreună cu voi DJ Young și Jonsi. Multă baftă mai departe celor care s-au înscris la Kiss Cash. Mecanismul e foarte simplu, trimiți un SMS cu tarif normal la 0735 600 100 în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Atât, nimic mai simplu. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului, adică înainte de a te suna noi. Baftă maximă la Kiss Cash. In the mix chiar acum, All Mike și Renee Santana, Fly, Notorious DJ's Remix, Fady și Lazy J, Left to Cry. Iar apoi Lucky Man Project, Pumpin'. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Fun now. Gave me well like a deck of cards. See the tears run down your face. Do you think my mind is gonna change?

Rockman Project Pampe la Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute pregătim alte mesaje. Alegem dintre cele care sunt pe facebook.com/kissfmromania, dar și SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Până atunci avem DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, remixul lui DJ Bone, despre care știm că este DJ-ul lui Connector, Antonia Jamaia și apoi Alex Velea, Whisper. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri mixate. Jamaica, jamaica, was our fanura, jamaica. Whisper la Kiss Kiss in the Mix, împreună cu voi DJ Young și Jonesy. Nu uitați, cu Jonesy și Aner vă întâlniți sâmbătă la o super petrecere Kiss This Pare, care se întâmplă în Club Atos din Baia Mare. Hai să mai luăm câteva mesaje, câteva dedichisuri pentru Ramona și Sorina, două fete nebune și bune de tot din partea lui Claudiu. Sunteți minunate și vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru mine, iar voi, Kiss Kiss in the Mix, sunteți the best rules. Și pentru Georgiana din Baia Mare, din partea lui Mihai, cu mult drag, vă rog să-i puneți Alb Negru, mi-e sete de tine. Hai să mixăm atunci Alb Negru, imediat DJ Antoine, Timate și Kalina, Welcome to Saint-Tropez, iar ora se încheie cu Connector, Love is the Way. Petrecerea merge mai departe la Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back.